DGE, ha? Siedma, Szelerini, Donatan. Próbuj znaleźć spokój, pokój. Słyszysz mocne bębny, próbuj odnaleźć spokój. Ej, ej. Gram dla wnuków, moich wnuków. Przekaż jak unikać wzyków i duchów, dybuków i złych duchów. Samozwańczyk królów, śmiać się do rozpuku. Prawdy nie zmyjesz jak smoły z nubuku. Strzelam z ust łuku, słowem co ma duszę ukuć. Człowiek nie posiada ziemi, Gutenberg nie wymyślił druku. Barw na tłoku i sal w huku. Gwiazd blasku, niesiemy rap miastu. Rymów stat pastu, co pali majki jak staw rastu. Mamony trans pastu, przerywam mas zastój. Niosę blask na kasku, niczym sztygar. Chociaż nie rucham dziwek, chociaż nie palę cygar. Strzyga zła też nieraz u mnie była, że nie ma szans, gdy kminiła. Jestem jak wiedźmin, żyłem na krawędzi. Świat w tunelu pędził, wierz mi. Demon tylko czeka, by cię skreślić, weślić. Porozum do głowy, poradę do duchów. Usiądź, odetchnij, ściągnij parę buchów. Unikaj złych duchów, fałszywych proroków. Zaś prawdę od duchów, trudno zaleźć blok. Stań i idź, nagi na niebie powiedzą, którędy. Drzwi biją święte bębny bit. Stań i idź, budują prawdy zręby. Stań gdzieś idź, choć trudno znaleźć drogę. Stań i idź, nagi na niebie powiedzą, którędy. Drzwi biją święte bębny bit. Stań i idź, budują prawdy zręby. Stań gdzieś idź, choć trudno znaleźć drogę. Stań i idź, żyć, łapać, lipiąć się w górę. Duszę uleć, zanim upadniesz jak ten durę. Nic nie muszę, tylko prawdę umieć, umieć. A w tym wszystkim rap pomaga jak amulet. Spójrz prawdzie w oczy, ona kłamcom usta zamknie. Wybrałem swoją drogę, zanim życie wybrało za mnie. I dziś na bank wiem, jaki mam cel. Każdy wers pozostawia kratę, to ja bombardier. Mam swoją gwardię, niuerę na łbie. I tę świadomość, że znienawidzisz mnie jeszcze bardziej. Świecą latarnie na ścianach, tańczą cienie podziemnie. Reprezentuję siebie i swój teren. Szeren, nieodłączny element tej gry. To niezmieniony herb i poznańskie ejbry. Dziś płoną skręty, hejty plują żółcią. Chuj w to, mój rap to w stronę fanów ukłon. To parzy jak ukrop, jeśli nie wiesz jak to chwycić. Mam detonator, a na nim czerwony przycisk. Chce z nami bifu, synu, możesz się przeliczyć. Ty mówisz zera, ja mówię weni, widi, widzisz. Stań i idź, nagi na niebie powiedzą, którędy. Drzwi biją święte bębny bit. Stań i idź, budują prawdy zręby. Stań gdzieś idź, choć trudno znaleźć drogę. Stań i idź, nagi na niebie powiedzą, którędy. Drzwi biją święte bębny bit. Stań i idź, budują prawdy zręby. Stań gdzieś idź, choć trudno znaleźć drogę. Trudno znaleźć spokój, trudno znaleźć wokół cokolwiek w tym otłochu, gdzie toczą krew bogów. Trudno znaleźć spokój, trudno znaleźć wokół cokolwiek w tym otłochu. Trudno znaleźć, stać, trudno znaleźć spokój, trudno znaleźć wokół cokolwiek w tym olochu, gdzie trudno tak, tak trudno znaleźć spokój, trudno znaleźć wokół cokolwiek, tak trudno to znaleźć.